Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз экспертыза свабоды. Чаму ўлады не выпускаюць на волю Андрэя Саннікава, нягледзячы на тое, што ён падпісаў адпаведнае рашэнне? Якія першыя вынікі дала кампанія ў сацыяльных сетках у падтрымку Саннікава? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітычная глядальня газета «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў. Чаму, на вашу думку, улады ўсё-такі не выпускаюць Андрэя Саннікава? Нагадаю, што Александр Лукашэнка на сваёй прэс-канферэнцыі гаварыў і нават некалькі разоў паўтарыў, што як толькі палітычныя вязні напішуць прашэнне аб памілаванні, яны адразу будуць выпушчаныя. Як стала вядома, Андрэй Саннікаў напісаў такое прашэнне, і як выглядае, прайшло ўжо як мінімум месяц, а то і два. Тым не менш, такога рашэння кіраўнік дзяржавы дасюль не прыняў. Якія вашы версіі? Ці робіцца гэта для таго, каб неяк паўплываць на далейшы палітычны лёс Саннікава? Ці можа Саннікаў у зняволенні на дадзены момант для ўлады больш важны, чым Саннікаў на свабодзе, бо яго можна будзе выкарыстоўваць як нейкі абменны, так сказаць, здабытак пры магчымых нейкіх перамовах з Захадам? Андрэй Дзмітрыў, як вы лічыце? Мне падаецца, што можа быць шмат прычынаў, чаму, па-першае, мы даведаліся пра гэта толькі праз два месяцы з таго моманту, як Саннікаў напісаў. І, на жаль, гэта ёсць прыкмета вось той зачыненай сістэмы. То есть мы можам тут толькі вось будаваць некія такія нашы здагадкі аб тым, што там адбывалася, як ён гэта падпісаў. І ўвогуле, чаму мы два месяцы жылі, не ведаючы, што гэта адбылося. Ці гэта можа паўплываць сёння на рэжым, я не думаю, што выхад Саннікава сёння можа неяк паўплываць сур'ёзна на рэжым, але я думаю, што тут ёсць, безумоўна, і асабістыя прычыны, асабістая ненавісць Лукашэнкі да Саннікава. І, безумоўна, тут я таксама думаю, што ёсць прычыны міжнароднага характару, што гэта таксама ёсць спроба яшчэ раз увайсці ў гэты гандаль з Еўропай палітычнымі вязнямі. Павлю Быковскі, ваше меркаванне, вось Андрэй Дзмітрыў гаварыў пра асабістую ненавісць Александра Лукашэнкі да Андрэя Саннікава як адну з прычынаў. Ну, здаецца, вопыт назірання за кіраўніком Беларусі паказвае, што часам ён можа наступаць на горла нейкім асабістым прычынам і дзейнічаць вельмі палітычна рацыянальна. На вашую думку, у цяперашняй сітуацыі ўлада ці яе пункту гледжання, з пункту гледжання яе інтарэсаў, дзейнічае рацыянальна ці ўсё ж трошкі вось менавіта такія асабістыя прычыны тут таксама перавышаюць ужо рацыянальнасць? Увогуле дзеянні нашай улады цяжка ацэньваць з пункту гледжання рацыянальнасці, хутчэй можна ацэньваць з пункту гледжання палацавай палітыкі. Таму асабістыя прычыны, мне падаецца, больш такім грунтоўным зараз фактарам. Другі момант, ну вот у сённяшнім кантэксце, здаецца, яшчэ ўладам ёсць магчымасць пачакаць з тым, каб больш уцягнуць Захад у гандаль па гэтым пытанні, і потым вырашэнне пытання можа гуляць на пэўную карысць афіцыйнаму Мінску. На сённяшні момант, як бы гэта не гучала цынічна, калі зараз сняць пытанне пра зняволеных, то афіцыйны Мінск такіх асаблівых здабыткаў не знойдзе. Праўдападобна, што гэта будзе магчыма ў той сітуацыі, калі будзе менш скіравана ўвага афіцыйнага Мінска да Масквы, і будзе Мінск больш адкрыты да пошукаў падтрымкі з боку Захада. Але Захад неаднаразова заяўляў, што безумоўнае вызваленне палітзняволеных ёсць не першым крокам да перамовы, а ёсць проста падставы для таго, каб ўвогуле пачаць нейкія размовы. Захад не будзе лічыць вызваленне палітзняволеных добрым крокам, это проста неабходнасць. Так, сапраўды, на ўзроўні рыторыкі Захад заўсёды прытрымліваецца прынцыпаў, і так яно ёсць. Але на ўзроўні рэальнай палітыкі мы ведаем пра візіт міністра замежных справ Балгарыі Младзенава, які ўсё ж такі, напэўна, быў скіраваны на вырашэнне праблемы, ставіліся ўмовы, то бок, гэта было не безумоўнае вырашэнне праблемы, ставіліся пэўныя ўмовы. Калі вы робіце то, то мы робім гэта. Мы не ведаем усіх абставінаў таго візіта, мы не ведаем усіх абставінаў нейкай кулуарнай спробы гандлю беларускімі палітзняволенымі, але можна меркаваць, што ўсё гэта прысутнічае, можа быць, гэта прысутнічае не ў тым шырокім аспекце, як хоча паказаць афіцыйны Мінск. З другога боку, сапраўды факты сведчаць, што летась усе былі перакананыя, што пытанне з палітзняволенымі будзе знятае, і заходнія дыпламаты ў адзін голас сказалі, што гэта прынцыповае рашэнне прынятае. Як бачым, прынцыпова рашэнне, можа быць, і было прынятае, але як і ў выпадку з Казуліным, усіх вызвалілі, акрамя Казуліна, і яго вызвалялі са значна большым спазненнем. Праўдападобна, што сітуацыя з цяперашнімі экс-кандыдатамі прэзідэнта будзе ісці таксама па падобным шляху. Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Свабоды, з вами Віталій Цыганкоў, і зараз працягнем размову перадачы «Экспертыза свабоды». Якія першыя вынікі дала кампанія ў сацыяльных сетках у падтрымку Андрэя Саннікава? Ці не засланяе для беларускай апазіцыі пытанне палітычных вязняў іншыя праблемы, напрыклад, небяспеку для беларускага суверэнітэту? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітычная глядальная газета «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў. Андрей, кампанія «Гавары праўду», якую вы прадстаўляеце, пачала ў сацыяльных сетках кампанію па падтрымцы, маральнай, канешне, падтрымцы Андрэя Саннікава. Вы вельмі актыўны, сам удзельнік розных дыскусіяў сацыяльных сеткаў. Якія першыя вынікі? Як бы вы ацанілі рэакцыю грамадства на тое, што стала вядома, што Саннікаў падпісаў прашэнне? Натуральна, што гучалі самыя розныя меркаванні, тым ліку і ў нашым эфіры, але якое ваша агульнае ўражанне, чаго больш? Мне падаецца, што першыя вынікі гэта тое, што ўсё ж такі безумоўна часткова, але з Настай Палажанкай нам удалося перавесці штучныя спрэчкі пра тое, добра ці недобра, правильно ці неправильно, герой ці не герой, усё ж такі ідэя, што мы сёння у тых варунках, у якіх мы ёсць, нема чагосьці большага за салідарнасць, якую мы павінны адчуваць паміж сабою, таму што безумоўна ёсць мы і яны, і калі мы самі сярод сябе сварымся і дэманструем вось такі ўзровень, то ну, у нас нема шансаў у гэтай барацьбе. Таму ідэя гэтай акцыі была, каб перавесці штучныя спрэчкі ў падтрымку і ў пачуццё солідарнасці людзей з Саннікавым, з усімі палітвязнямі. Што тычыцца вынікаў, безумоўна, людзі кажуць рознае. На жаль, сёння ёсць і такая ідэя, што чалавек павінен ці загінуць, ці застацца. І людзі не хочуць бачыць нейкіх, мне здаецца, чалавечых рэчаў. Ім не важен чалавек, не важна яго асоба, яго сям'я, яго жыццё. Важна, вось, каб ён застаўся чалавекам, які можа ісці, гэта нават не то, што там до конца, але до сваёй смерці. Ці варта сёння так ставіць пытанне? На маю думку, не. Але, на жаль, і працы асобных сайтаў, асобных палітыкаў, яны прывялі да фармавання такой думкі сярод пэўнай аўдыторыі, што не важен чалавек, больш важна, каб вось ён увасабляў ідэю да самой сваёй смерці і пра свае пакуты гэтую ідэю ачышаў. Але я магу дадаць, што вельмі часта самі людзі, якія патрабуюць такой пакуты і ахвяраў, на гэта не здольны. Яны здольны вось сядзіць у гэтых мовах інтэрнэце і патрабаваць. Палюк, як вы ставіцеся да тых дыскусіяў, якія ідуць вакол і палітычнай будучыні Андрэя Саніка, і вакол таго, што сапраўды казаў вось нам зараз Андрэй Дзмітрыеў, што многія людзі, самі не праяўляючы рэальную актыўнасць палітыцы, патрабуюць ад палітычных лідараў самаахвярнасці проста на мяжы выжывання. На вашую думку, наколькі цяперашняя беларуская сітуацыя сапраўды патрабуе такой самаахвярнасці, і ці гэты падыход дае выхад з палітычнага крызісу? На мой погляд, гэта цалкам натуральна, што да палітыкаў грамадства высоўвае завышаныя патрабаванні, нават калі гэтыя палітыкі не могуць уплываць на рэчаіснасць. Калі ўжо ёсць такая шыльда, што гэта палітык, то нашыя людзі вельмі часта свае ідэі хацелі бы бачыць праяўленымі праз іх. Іншае пытанне, што ў Беларусі як таковой фактычна няма зараз палітыкі, няма публічнай палітыкі, няма магчымасці ўплываць на прыняцце важных дзяржаўных рашэнняў, і ў такой сітуацыі не ўспрымаецца вельмі часта чалавечы бачыць жыццё як сапраўдная каштоўнасць. Гэта не ёсць добра, але гэта ёсць. Што тычыцца, як гэта можа паўплываць на палітычную будучыню, то беларуская палітыка сапраўды паказвае, што вельмі кароткая памяць у грамадства на тое, якія крокі зрабіла тая ці іншая асоба, і ў новых абставінах забываецца абсалютна ўсё, і можна будаваць усё спачатку. З другога боку, калі ў чалавека ёсць пэўны патэнцыял, то ён можа заново запаліць давер да сябе, знайсці людзей, якія падтрымліваюць яго, і заново ўсё гэтае рабіць. Таму нельга сапраўды сёння казаць, як гэты крок паўплывае на палітычную будучыню. З другога боку, у гэтай сітуацыі мы можам апынуцца ў любы момант, калі публічная палітыка ўзнікне самастойна, без нашага жадання, і тады ў гэтай публічнай палітыкі, якая можа быць вулічнай, якая можа быць якой заўгодна, усе гэтыя асобы, якія сёння маюць пэўны рэйтынг, нейкае пазнаванне, адразу атрымаюць другое будучыню, і яны могуць уплываць на сітуацыю вельмі моцна, бо проста таму, што іх ведаюць. І ў той сітуацыі, хто бы ні быў гэты палітык, які бы раней ён не рабіў добрыя ці кепскія крокі, калі ён вядомы, калі ён спрымаецца як чалавек, які нясе пэўную ідэю, ён адразу атрымае магчымасць уплываць на сітуацыю. Андрэй, вось вы казалі, што сапраўды зараз пытанне палітвязняў галоўнае, пакуль яно стаіць, не можа быць нармальнай палітыкі, але тут ёсць такая як бы паска, і пра гэта кажуць некаторыя аналітыкі, што вот пакуль вся апазіцыя, ну, скажам, зацыклілася на пытанні палітвязняў, яна не заважае, можа быць, іншыя пытанні больш сапраўды сур'ёзны для будучыні Беларусі, а менавіта пагроза суверэнітэту, расійскі ўплыў, здачы эканомікі і гэтак далей. Па-вашаму, як тут варта развязаць гэты вось вузел? Я сказаў, што немагчыма развіццё Беларусі, але я цалкам згодны, што гэта не ёсць толькі адзінае пытанне, якім трэба сёння займацца. І цалкам згодна, што сёння частка палітыкаў апазіцыі прыкрываюцца гэтым пытаннем, каб нічога больше не рабіць ці ўвогуле не даць іншым штосьці рабіць. Таму я лічу, што безумоўна ёсць і пытанне развіцця краіны, і пытанне працы з насельніцтвам, і яны сёння гэта самае галоўнае. Калі мы не здолеем змяніць расклад сілу паміж дэмакратычнымі сіламі і ўладай у грамадстве, каму мы не здолеем прыцягнуць да сябе гэтую новую большасць, якая сфармавалася за апошні год, незадаволеных людзей, якія жадаюць перамен, то тады у той публічнай палітыкі, пра якую сказаў Паўлюк толькі што, апазіцыі ўвогуле можа не быць, ці яна можа не адыгрываць тую ролю, якую яна хацела сёння адыгрываць. Таму я згодны, што сёння толькі праца з насельніцтвам у тым ліку і будзе прасоўваць ідэю вызвалення палітвязняў і ўзвышаць ціск на дзяржаву. І Павлюк, ваш кароткі адказ на гэтае пытанне, можа ўлады ў тым ліку і траму трымае палітвязняў, каб іх наяўнасць перакрывала ўсё астатняе? Гэта можа быць адзін з фактараў, але я не думаю, што ён ёсць самым галоўным. Сапраўды ёсць рознае ўспрыняцце таго, што мусіць быць важней, правы чалавека ці нацыянальныя інтарэсы. І заўсёды людзей, якія з большай павагай ставяцца да аднаго з гэтых прынцыпаў, вельмі лёгка сутыкнуць ілбамі. Гэта мы назіралі і ў даўнейшай гісторыі, і за савецкім часам, і гэта мы назіраем і ў Беларусі. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Паўлюк Быкоўскі і Андрэй Дзмітрыеў. Вёў дыскусію Віталь Цыганкоў.